aspetto più. Oh, guardavo un biscotto cioccolato. Il giudice per Draga su Chiara previo. Jai, atsiprašau, biškį prie kliūstelėjo kažkaip prožolytę matyti. Ir... Žinot, vis visokie pinigai vyra. Pinigai? Iš kur, nu. Čia gal iš jūsų šito, gal čia buvo. Tai ten, mačiau, kad kelgą taupyti neturi, tai gal kriuksė, kriuksė. Ne, čia buvo šitam va šitas. Buvo. Gal ir buvo kažkas. Geras. Jei iškrito, tai mūsų. Taip, tai jau čia jūsų namuose iškrito, tai jūsų. Aš nežinau, iš kur šiandien galiu iškristi. Va. Reikėtų pažiūrėti techniką iš tų grojimų. Turiu ir senai, bet technikos... Kas ten lietu? Jo, nes neįsižiūrėjau, kas ta technika ten. Va. Ne taip, va taip ranko laiko, kad nu, tai, suima va taip ir juos. Taip, bet tai kaip tą padaryti? Kaušelis gal į kaušelį? Jo, kaušelis į kaušelį. Tik tai kaip juos suimti reikia, kaušelis į kaušelį. Gali būti, bet tai va, čia ir yra problema. Čia dar vienas. Čia sutrumpinti rusiški šaukti, kaip sakome. Žinau, vienas iki mes Madride vaikščiojom ir turėjom tokį vienas iš mūsų kompanijos vaikščiojo nusipirkęs tas kastanėtės, bet jis kažkaip mokėjom. Ir einam, žinai, ir vis pagal kasanėtės garso, kur, žinai, jau paskui, kirdėm, žinai, tai man taip aš tada ir įsiminiau. Pirmą kartą mačiau, kas tai yra. Na, tik nutyla ir iš karto kur. Tai va. Dar yra šiniai, nesakau, jau po 6-10 gal reikia namu čia važiuoti. Arba tiek, žiūrėjau? Jo. Savo, bet man biškai kažkaip rūkštis iškėlė. Jeigu nenori, tai aišku. Tai... Taip skaniai gėriau, bet kažko jis man susi... Susimėjimo. Bet jau dabar kaip ir atleido. Draugystės pyragas, paskutiniai gabaliukai. Nu, čia jums paliksim. Prašau. Gal ko prie arbatos nori, ne? Kad ačiū, nieko tai nebenoriu. Tai kaip tenai bagarsų, kai taip ištempi? Man tai nuima garsą ir vis. Kuruot, yra ko įmat? Ne ten įmat? Čia tam tikros vietos, pavyzdžiui, va čia, va čia. Tiksliai ant tos lemštelio. Vėjose mokyklose. Iš kada atsitraukit? Rokų ir linksmakalnio. Šiaip jis įva. Mėlas tygos, pavyzdžiui, va. Matė, dviračių nevažinė, gal? Važinėjo. Dabar tos operacijos, tai nevažiavo jau, važiavo autobuso. O. Bet šiaip tai dviračių važinėjo, tai visą žemą važiuoja. Čia plažiulėtas, jis iš karto per pusę stygę dalina, kas pas kas tai jau būna ten kokios spūgos labai, tai jau, tai čia toks žinai, būdavo, kaip prisnygo užpūstę, nepravažiuojami keliai. Bet tai tokių dienų būna savaitę per metus, per sezoną, kad jis turbūt ne... Dar aukščiau. Nu, dabar va nevažiavo po operacijos ir ketvirtadienį. Tai jau ten buvo jam kaukoliai ten valė, skylė kaulą, pylė, kad priaugintų kaulą, nes kad implanto nėra ko dėti, net jam kažkaip. Žodžiu, pliovė. Oje. Ten čia tik ketvirtadienį padarė viską. Taip, kad ten nepadarė, negalėjo nieko padaryti, privarė kaulą ten kažkokį. išgremžė košę kažkokią tai. Bet tai tas... Pripylė ir padarė langą ir prikišo nu, tai, kaulą prie nu, nu taip, ta, ką, ko, o kokį kaulą prie augimą? Prie žandikulą. Kažkoks tai yra ten dirbtinis. Tai ten, kad galėtų įsukti iš šitos įrėgėnų? Kad implantą pasiūrėtų. Kažko sako, trūksta tau sinuso. Nu, tai sinusas tai tarp metr žandikulio ir, ir čia kažkur tai nuo se reikės kažkur tai. Ar viršuje arba čia? Viršuje. Koks skanus pyragas? Vargai pabuvo ir atvėso. Šiaip jisai būtent sako, jisai šaltas skanesnis, bet kažkodėl iš vakaro... Ai, galvoju, ryte nusipirksim baltų miltų, galvoju, tai ryte iškepsiu pyragą. Galvoju, nu, spės atvės. Bet kadangi būtent visus peltos, aišku, galiu iš vakaro kepti, tai gal jis būtų šiandien. Labai skanus. Pabuvo pyragas, labai skanė. Aš šiaip iš jūsų, tie sviestinės tešlos, tai skanus kepinė. Čia sviesto nemažai. Tikrai. Na, palauk, tai dabar pagrindos didėtinė yra? Ne, ne. Čia yra sviestas, nu, aišku, cukrus rudas. Čia iš Sibiro. Miltų truputis. Manus parvežė. Kitoniškai? Obuliai. Obuliai. Kefyras pilas. Ai, va, kefyras, ne grėtinė. Jo, ne grėtinė, bet jau čia galėtum dėti ir grėtinę. Ne, ne, ne, bet sakau, bet, škodai, jo, jo, jo, jo, jo, kefyra. O, bolis smulkinai, pjaustai ar tarkavai? Žinok, nepatiko, ne? Pjausčiau, būtent anksčiau aš juos ploniau supjaustų galau. Bet dabar šiandien papjaušiu biškį Stambirgą, o gal geriau. Tie gabaliukai labiau tie neišsileidžia ir jaučiasi labiau. Na, tai va. Skani arbata daugiausiai. Valiuką, na? Čia juoda? Ne, čia gaurometis. Gaurometis. Kaip tau juoda? Ačiū, ačiū, ačiū. Skiščių prigėrėm. Gerai, gerai, skiščiai gerai. Na. Čia kaip... Išsput kelio. Mama vis pasakojo, kaip reiškia, jinai vaikystė atsimena, kaip jos senelė buvo kunigunda, bajorė. Nu, tokia sakė, nuskurdė jau tie bajorai buvo, bet arbatą visada įsipildavo iš podelio į sput kelio ir gerdavo iš lėkštės. Ai. Atau šiandien vadė? Taip tokia, gerdavo tokia javas vadinasi. Nu, tokia šarijos ant tokia lėkštutės. Tai gilesnis tokiais podelis lėkštutė ir iš jos, reiškia, greit atvėsta. Jo. Tai pialas Raimės gitarės yra, tos pialas dar plenerė tamsi. Pialas turbūt ne iš Japonijos. Po to gal tik atėjo į Europą. Gal. Dar škinu. Skaniai, bet ne? Labai skaniai. Aš šiaip sakė, tas klausiu čia nusip šitas Marius Lasickas, ką jie pavardė, tas žolininkas toks jaunas, jisai farmacininkas yra baigęs ir... Nežinau.